sherilovie tovandaki na yo papie tosili totikanie oh sherilovie totikani na mawa oh, oh, oh. Ezala kili balande ya tembeo, ezala kili balande ya ngonga na nzambeo. Mobali nanga ya boi ngaye, alobi ngaye nazali ekomba. Na teki nzoto papi po na botao, na simbisi dikara nangai na mamaduho. Depanse nyoso na sali papi, otali nyoso pamba. Na koloba nini awa yo boi ngaye. Naluki mwana kosomba ngayo na keleli boye na somba ta pupe na bongi saka yelo kola mwana baseki ngai balobi na kosise myo na kobota papi na kobota oh sheri lovie tobandaki na yo papi tosili totikanie oh sheri lovie Kimwana kosomba ngayo na keleli boye na somba ta pupe na bongi saka yelo kola mwana baseki ngai balobi na kosise myo na kobota papi na kobota oh sheri lovie tobandaki na yo papi tosili totikanie oh sheri lovie Kembonga na rose na yo kilelo lingi oboyanga ye okomaka e koteka na molili ye na rose wapio kokanisa te o na yebi nyonso zwi nde batengio yebisanga ye na boyi nde kotongo na yebi nyonso nakonelaki yo nayoka lelo lobi nafingi yo epai ya nani ebandaki bolingo yo te mwete o ebalanaki ngai na yo bafamie te o lelo nakomi mobali nde ya poizo napesi fote na compréhensio na ngai ye oprofite o lelo na sambwe partout obosani di ekuruze nga na mema nakomi ebwelese mpo na bolingo oyo nde seyo ya ngai nongomba mwana ya bolumbu e tata ya roki e Yeah.